इतना कहकर उसने युग से अपना हाथ छुड़ाया और डॉक्टर के साथ एक कैबिन में जाने लगा। पीछे पीछे दिव्यांश और राजवीर भी चले गए। थोड़ी ही देर बाद तीनों डॉक्टर के कैबिन में खड़े हुए डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर के हाथ में एक फाइल थी। शिवाय बोला, डॉक्टर बेझिझक कहिए, करिमा को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, देखिए उनकी हालत काफी खराब है। हमने बुलेट तो निकाल दी है, लेकिन वो होश में कब आएंगी कह नहीं सकते। अगर 24 घंटे के अंदर वो होश में नहीं आई तो कोमा में चली जाएंगी। ये सुनकर सीनियर रघुवंशी के चेहरे पर दर्द और ज्यादा बढ़ गया। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। शिवाय ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, हम गरिमा से मिल सकते हैं। डॉक्टर बोला, गरिमा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आपको उस कंडीशन में उससे नहीं मिलना चाहिए। शिवाय बोला, हम नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका पति तो उससे मिल सकता है, उससे मिलने की परमिशन दे दीजिए। डॉक्टर ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, सीनियर को संभाल। इतना कहकर शिवाय बाहर आया। सारे जूनियर वहीं खड़े हुए थे। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। शिवाय ने युग को देखकर कहा, ओ युग, चल तुझे तेरी गरिमा से मिलवा देता हूँ। युग हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने हाथ बढ़ाकर युग को अपने पास आने का इशारा किया और युग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और जल्दी जल्दी शिवाय के पास आ गया। शिवाय युग को लेकर आईसीयू के बाहर खड़ा था। वो बोला, जाओ मिल लो अपनी गरिमा से, 24 घंटे के अंदर अगर उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएगी। ये सुनकर युग हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, बच्चा नहीं है तू, बड़ा हो गया, शादी हो गई है तेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीख ले। अगर ऐसे ही बच्चों की तरह रिएक्ट करेगा तो अपनी गरिमा को कैसे संभालेगा? गरिमा का होश में आना जरूरी है, नहीं तो वो कोमा में चली जाएगी। अब ये तेरे हाथ में है कि वो कोमा में चली जाए या तू उसे अच्छे से संभाल ले। जा, एक्सेप्ट कर इस बात को। युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और आईसीयू का गेट खोलकर अंदर चला गया। अंदर 3-4 डॉक्टर थे जो शायद अभी अभी गरिमा का चेकअप करके हटे थे। उनमें से एक लेडी डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? और तभी पीछे वो डॉक्टर आकर बोला, शांत रहो, ये इसकी वाइफ है, इसे मिलने दो। सारे डॉक्टर एक एक करके वहां से चले गए। युग गरिमा के चेहरे को ही देख रहा था। रह रहकर उसे गरिमा की कही हुई बातें याद आ रही थी और सबसे ज्यादा बात तो वो चुप रही थी जब गरिमा ने कहा था, मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? युग गरिमा की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था, उसके कदम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे थे। वो भी जानता था कि ये चंद कदम की दूरी उसके लिए कितनी भारी है, फिर भी वो गरिमा के पास जैसे तैसे जाकर खड़ा हो गया। उसने गरिमा का हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही पल हड़बड़ाहट में उसका हाथ छूट गया। गरिमा का हाथ छट से बेड पर गिरा। युग की ये देखकर जैसे जान ही निकल गई। उसने फिर से गरिमा का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर लगाकर प्यार से कहा, मुझे फर्क पड़ता है गरिमा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। तुम ठीक हो जाओ ना, मैं तुम्हें सबूत लाकर भी दे दूंगा कि मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। हे गरिमा, प्लीज सुनो ना मेरी बात, सुनो, बहुत अच्छी हो तुम, मैं और तुम दोनों ही तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने चलेंगे। अच्छा, जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा, प्लीज गरिमा उठ जाओ ना। कहते कहते युग की आंखों में आंसू आ गए। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ शिवाय युग और गरिमा को ही देख रहा था। ना चाहते हुए भी शिवाय की आंखें भी नम हो गई। उसे वो पल याद आ गया जब वो भी आर्या का हाथ पकड़कर ऐसे ही बैठा था। शिवाय ने फिर अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और सबको देखकर बोला, बहुत खड़े रह लिए यहाँ, चलो जाओ और ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सारे जूनियर ने ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय ने एक थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मैं यही बजाना शुरू कर दूंगा, निकलो यहाँ से। अनिरुद्ध बोला, तो फिर आप भी चलिए ना, आपको भी तो रेस्ट की जरूरत है। शिवाय बोला, मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम मुझे नहीं बताओगे, तुम मेरे अभी जमाए बने नहीं हो, जब बनोगे ना तभी अपना मुंह खोल सकते हो, और तब भी मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं मेरे ऊपर है। शिवाय ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध 4-5 कदम चलकर शिवाय के पास आया और झटके से शिवाय को गले लगा लिया। ये देखकर सारे जूनियर रघुवंशी की आंखों में पानी आ गया और वो भी एक एक करके शिवाय से गले लगने लगे। शिवाय को तो जूनियर रघुवंशी ने लगभग पिचका ही दिया था। दिव्यांश और राजवीर दूर खड़े हुए ये सब देख रहे थे तो उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। राजवीर बोला, कुछ भी हो जाए लेकिन करिमा को ठीक होना होगा, मैं अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकता। दिव्यांश ने राजवीर की बाजू पर हाथ लगाकर हल्का सा रब करते हुए कहा, हमारी गरिमा ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। वहीं शिवाय सबको देखकर बोला, बस करो, मुझे दबा कर मारने का इरादा है। अब तो उन लोगों की आंखों में और ज्यादा आंसू आ गए। शिवाय अकेला किस किस को संभालता, और अभी तो रघुवंशी मेंशन में इस बारे में किसी को पता भी नहीं था। जब पता चलता तब तो आंसुओं का सैलाब आ जाता। आखिर दिव्यांश बोला, बस करो, छोड़ो शिवाय को, बच्चे नहीं हो जो तुम्हें शिवाय संभाले। सारे जूनियर शिवाय से दूर हो गए। शिवाय ने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ लगाया और बोला, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। अनिरुद्ध ने हां में गर्दन हिला दी। ऐसे ही शिवाय ने अभिमान, वेदांत, कृष, देव, सार्थक सबके चेहरे पर हाथ लगाया। दिव्यांश बोला, चलो अब सब घर जाओ, मैं यहाँ रुकूंगा। शिवाय बोला, नहीं, युग के पास मैं रुकूंगा, तू सबको लेकर घर जा। दिव्यांश ने हाथ बांधकर कहा, हमेशा तेरी नहीं चलेगी, मैंने कहा ना तू सबको घर लेकर जाएगा। आखिर इस बार शिवाय ने दिव्यांश की बात मान ली और सबको लेकर वहाँ से चला आया। कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन सब जानते थे कि शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। राजवीर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन दिव्यांश ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। थोड़ी ही देर में सब गाड़ियों में बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और शिवाय एक गाड़ी में थे, बाकी सब अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए थे। शिवाय बोला, अनिरुद्ध गाड़ी लेफ्ट ले लो। अनिरुद्ध ने कहा, क्यों, ये थोड़ी ना रास्ता है। शिवाय ने गहरी सांस ली और बोला, अब रिस्क नहीं लेना, बहुत रिस्क ले लिया। अगर नित्या को पहले मार देता तो वो हमारी बच्ची के साथ इतना सब नहीं करती। अनिरुद्ध ने कहा, आपने नित्या को मार तो दिया। शिवाय बोला, लेकिन वो अजय जिंदा है। अनिरुद्ध ने गाड़ी घुमा ली। थोड़ी देर में गाड़ी ओब्रॉय हाउस के बाहर खड़ी हुई थी। शिवाय ने बैक सीट पर रखी हुई गन उठाई और गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, तुम यही रहो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय ओब्रॉय हाउस के अंदर चला गया। शिवाय ने गन लोड कर ली थी और वो अजय के सामने खड़ा था। अजय के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। उसने शिवाय को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपने एक हाथ से जैसे तैसे फोन उठाया और किसी को कुछ टाइप कर दिया। शिवाय बोला, कर ले जिसे टाइप करना है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तेरी आखिरी विश समझकर तुझे करने दूंगा। लेकिन एक बात सुन ले अजय, ये मौत तेरे सामने खड़ी है ना, तो कहीं ना कहीं तेरी ही गलती है। तू अगर हमारी जिंदगी में ग्रहण बनकर नहीं आता तो हम खुशी से जी रहे होते। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मैंने बहुत सारे खून किए। रणविजय को मारा, बलराज को मारा, नित्या को मारा, नैना को मारा, सरफराज को मारा, तेरे भाई को मारा। सोचा था तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो नित्या ने हरकत की है ना, उसके चलते तो तेरा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे, देखो मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे पता था कि नित्या ये सब कर रही है, लेकिन मैंने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। शिवाय ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुझे इसलिए माफ कर दूं क्योंकि तूने नित्या को सपोर्ट नहीं किया। साले कुत्ते, तेरी वजह से मेरा बच्चा जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, वो आंखों में पानी लिए हॉस्पिटल में बैठा है। तेरी वजह से मेरे सारे बच्चे जो कभी नहीं रोए, वो मुझे गले लगा कर रो रहे हैं, और ये सब हुआ तेरी वजह से। और तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय ने एक बार फिर हाथ जोड़े, लेकिन इस बार शिवाय ने वक्त नहीं गवाया और अजय के माथे पर 2 गोली एक के बाद एक शूट कर दी। अजय वहीं सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ा। आसपास 3-4 नौकर थे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी शिवाय को कुछ कहने की। शिवाय ने उन नौकरों को देखकर कहा, गलती से भी मेरी रिपोर्ट की या यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को बताया तो मेरी गन में अभी 6 बुलेट बची हुई है। इतना कहकर शिवाय पलटकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय की गाड़ी पूरे तरीके से एक ट्रक ने कुचल रखी थी। वो ट्रक शिवाय की गाड़ी पर पलटा हुआ था। ये देखकर शिवाय ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शायद उसे हार्ट अटैक आया हुआ था। वो झटके से घुटनों के बल वहीं बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी गाड़ी बुरी तरह से पिचकी हुई थी। उसे नहीं पता था अनिरुद्ध कहाँ है। उसके कानों में बार बार पंडित जी की कही हुई बातें घूम रही थी। शिवाय की आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। ऐसा तो शिवाय ने कभी महसूस नहीं किया था। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। शिवाय की जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसकी आंखों के सामने दिव्यांश और राजवीर दोनों थे। उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो शौर्य भी शिवाय का हाथ पकड़े खड़ा था। शिवाय ने धीरे से पूछा, अनिरुद्ध कहाँ है? शिवाय को जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो थोड़ा पैनिक होने लगा। और तभी शौर्य बोला, डॉक्टर, डॉक्टर, थोड़ी देर में वहां डॉक्टर की टीम आ गई। शिवा ने दिव्यांश को देखकर कहा, अनिरुद्ध कहाँ है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शिवा ने फिर शौर्य को देखा। शौर्य बोला, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिवा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और फिर से लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, अनिरुद्ध कहाँ है? और तभी डॉक्टर ने शिवा को इंजेक्शन दे दिया और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। 2 साल बाद राजस्थान। रघुवंशी कॉलेज में शिवांगी क्लासरूम में बैठी हुई थी। उसके सामने एक प्रोफेसर ब्लैकबोर्ड पर चौक से कुछ लिख रहा था, लेकिन शिवांगी का ध्यान ब्लैकबोर्ड पर नहीं था, वो तो अपने ख्यालों में थी। और तभी प्रोफेसर ने लेक्चर देते हुए पीछे पलटकर स्टूडेंट को देखा और वो शिवांगी को देखकर बोला, शिवांगी। लेकिन शिवांगी का ध्यान तो अपने ही ख्यालों में था, उसने प्रोफेसर की बात सुनी ही नहीं। प्रोफेसर ने फिर कहा, शिवांगी। शिवांगी ने फिर भी प्रोफेसर की बात नहीं सुनी। आखिरकार शिवांगी के पास बैठी हुई लड़की ने शिवांगी को हल्का सा हिलाया तो शिवांगी अपने होश में आई। उसने प्रोफेसर को देखा और उठ गई। प्रोफेसर बोला, न्यूटन ने किसकी खोज की थी? शिवांगी कुछ नहीं बोली। प्रोफेसर ने फिर कहा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, न्यूटन ने किसकी खोज की थी? शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। वो धीरे धीरे से अनिरुद्ध का नाम बड़बड़ाई और ये सुनकर क्लास हंसने लगी। वहीं प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है या नहीं? कम टू प्रिंसिपल रूम। इतना कहकर प्रोफेसर गुस्से में वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे शिवांगी भी चली गई। अगले 20 मिनट में शिवांगी चुपचाप प्रिंसिपल रूम में सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके बराबर में प्रोफेसर खड़ा था और प्रिंसिपल के बिल्कुल सामने विराज और शिवाय बैठे हुए थे। शिवाय बोला, प्रोफेसर थोड़ा तो समझिए, वो इस वक्त ठीक नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, ठीक नहीं है तो अपनी बेटी को अपने घर रखिए, इस हालत में उसे कॉलेज क्यों भेज रहे हैं? एक भी सवाल का जवाब नहीं आता आपकी बेटी को। कहां गया अनिरुद्ध?